2 października do 4 listopada 2018 roku lub do wyczerpania zapasów. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia. Piątek, 2 listopada, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Rozszerza się ognisko Odry na Mazowszu. Potwierdzono 11 przypadków. Są dwa kolejne podejrzenia. Szefowie rządów Polski i Niemiec wspólnie wzywają Rosję do przestrzegania prawa międzynarodowego, jeśli chodzi o Ukrainę. Nawet 7 tysięcy amerykańskich żołnierzy będzie rozlokowanych na granicy z Meksykiem. Pierwsze oddziały już są. Sanepid bada przypadki odry na Mazowszu. Do tej pory potwierdzono 11 zachorowań, 10 w Pruszkowie pod Warszawą. To dzieci jednej ze szkół podstawowych oraz ich rodziny. 11 przypadek odnotowano w sąsiednim Piastowie. Są także dwa podejrzenia odry w Nadarzynie. Sanepid czeka na wyniki badań i zapewnia, że zaszczepione osoby nie mają się czego obawiać. W poniedziałek lekcje w szkole podstawowej numer 1 w Pruszkowie powinny odbywać się normalnie. Szkoła jest dezynfekowana, mówi Michał Landowski, wiceprezydent Pruszkowa. Szkoła jest na bieżąco monitorowana. Po każdej przerwie, kiedy są lekcje, panie sprzątaczki dezynfekują klamki, wietrzą pomieszczenia. To są te drogi, które możemy zastosować i te działania, które szkoła może podjąć w ramach własnych działań. Odra jest chorobą zakaźną. Jak mówi dr Michał Sutkowski, prezes warszawskich lekarzy rodzinnych, jest przyczyną wielu powikłań. Powikłań zarówno takich bezpośrednich, związanych z samym procesem choroby, a zatem zapaleń płuc, zapaleń ucha środkowego, powikłań takich bezpośrednich, ale przede wszystkim może najbardziej groźnych powikłań neurologicznych w postaci chociażby bardzo groźnej jednostki chorobowej, jak stwardniejące zapalenie mózgu, które się de facto może kończyć śmiercią. Lekarze przypominają, że obowiązkowe szczepienia na odrę są skuteczne prawie w 100%. Szefowie rządów Polski i Niemiec wspólnie potępili Rosję za jej działania na Ukrainie. Zaapelowali, aby Moskwa przestrzegała prawa międzynarodowego i opowiedzieli się za dalszymi reformami na Ukrainie. Sytuacja w Donbasie była jednym z tematów rozmowy premiera Mateusza Morawieckiego z kanclerz Angelą Merkel w Warszawie. Szefowie rządów Polski i Niemiec przypomnieli w Warszawie, że rosyjska aneksja Krymu w 2014 roku była nielegalna i wezwali Moskwę do przestrzegania prawa. Mamy podobne spojrzenie na bezprawną aneksję Krymu i celową destabilizację Ukrainy. Razem wzywamy Rosję do przestrzegania uniwersalnych norm prawa międzynarodowego, w tym zasady integralności terytorialnej. Mówił premier Mateusz Morawiecki. Kanclerz Angela Merkel, która dzień przed wizytą w Polsce była na Ukrainie, zrelacjonowała polskiemu premierowi sytuację na wschodzie. Z jednej strony mamy na Ukrainie poprawę, jeśli chodzi o demokratyzację czy zwalczanie korupcji, a z drugiej strony mamy niestety mało postępów, jeśli chodzi o realizację porozumień mińskich. Po aneksji Krymu przez Rosję i wybuchu konfliktu na wschodzie Ukrainy, Zachód nałożył sankcje na Moskwę i zerwał część form współpracy z rosyjskimi władzami. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Z kanclerz Niemiec Angelą Merkel na temat sytuacji Ukrainy rozmawiali także lider PO Grzegorz Schetyna i szef PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Podczas spotkania, jak ujawnił lider Platformy, poruszone były także kwestie budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027 i przygotowań do Kongresu Europejskiej Partii Ludowej, który we wtorek rozpocznie się w Helsinkach. PO i PSL, tak jak CDU, Angeli Merkel, są partiami członkowskimi. Pierwsze oddziały amerykańskich żołnierzy dotarły na południową granicę Stanów Zjednoczonych. Wojsko ma pomóc Straży Granicznej w zatrzymaniu kilkutysięcznego pochodu migrantów z Ameryki Środkowej. Decyzję o wzmocnieniu ochrony granicy podjął prezydent Donald Trump. Około 1000 żołnierzy rozlokowano niedaleko przejść granicznych w Kalifornii, Teksasie i Arizonie. Amerykańskie władze przewidują, że w jedno z tych trzech miejsc skieruje się karawana kilku tysięcy migrantów z Hondurasu i innych krajów Ameryki Środkowej. Choć grupa znajduje się jeszcze ponad 1300 kilometrów od amerykańskiej granicy, Donald Trump uznał, że już teraz trzeba przygotować się na ich nadejście. Pentagon zapowiada rozlokowanie na granicy z Meksykiem 7 tysięcy żołnierzy, choć amerykański prezydent mówił wczoraj o zwiększeniu tej liczby nawet do 15 tysięcy. Jeśli takie karawany wpuścimy do kraju, to przyjdą za nimi kolejne, jeszcze większe. To zjawisko już ma miejsce. Nawet jeśli z tej grupy wykruszają się jedni migranci, to dołączają do niej inni. Donald Trump poinformował, że jednym z zadań żołnierzy rozlokowanych na granicy będzie przygotowanie miasteczek namiotowych, gdzie będą przetrzymywani migranci i uchodźcy do czasu rozstrzygnięcia przez sądy, czy mają być deportowani, czy mogą pozostać w Stanach Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. W studiu Mateusz Fusiarz.

Jest 10 minut po 21. Do 22 jeszcze muzyka ciszy. Thank you. Warto czekać na kolejne płyty naszych ulubieńców. Peter Frampton otworzył trzecią godzinę naszego spotkania z muzyką ciszy. A jakie będą trzy utwory, które zakończą to spotkanie? Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Na razie Granddaddy. Drift again to thousand men. You lost your maps, you lost the plans. Did you hear them yell, land, damn it, land? Say you can't, well, I hope you can. I hope you can. I want you to give in. Are you giving in to 1,000 men? Thank you. Granddaddy. Piątka nam została do końca. Wsiadać, proszę. Has the chillest towns past my window. I can see a washed out moon through the fog. And then a voice inside my head breaks the analog and says, follow me down to the valley. Survived against the will of my twisted fog. But in the deafness of my world, silence broke. Aby nie przegapić tego ostatniego pociągu. Porcupine Tree oczywiście. Lazarus. Pani Bożena przysłała zdjęcie z grobowca rodziny Beksińskich. Wygląda imponująco. Anyone can light a candle. To jeszcze może jeden z ulubionych zespołów Tomka. Rzeka. Eric Woolfson, Alan Parsons i piosenka zatytułowana Time. Trójka została. Show must go on. Listopad 1991 roku. Queen, Show Must Go On. No i na koniec wracam do tematu, kiedy szykowaliśmy piątkę muzyki ciszy. Szał Niebieskich Ciał miał otwierać pierwszą płytę, a ta piosenka drugą. We'll be right back. Czas pamiętania. Perfekt. Tak się miała zaczynać druga płyta w piątce muzyki ciszy, a potem Elton John, Shoot Down the Moon. Wyszło inaczej. Być może polska wersja muzyki ciszy pojawi się w przyszłym roku. Co chciałem powiedzieć jeszcze? Że nasza strona internetowa polskieradio.pl/trójka. Za chwileczkę wyświetli się cały program całej audycji Muzyka Ciszy, a także za kwadrans wyświetli się dzisiejsze notowanie listy przebojów programu trzeciego. Polecam polskieradio.pl/trójka. Sporo zapytań, czemu nie było Eltona Johna, Dead Can Dance albo Chłopca bez zęba na przedzie. No, tak wyszło, nie wszystko udało się pomieścić, ale polecam całą piątkę Muzyki Ciszy wydanej na płytach przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Marek Niedźwiecki. Dziękujemy. Marillion na zakończenie. He had denied. that love is only an ancient instinct for reproduction, natural selection. A wise man once said that everything could be explained, and it's all in the brain. We lay on a velvet rug by the open fire. She blew air on my eyelids. I cried, what's it all about? Astronaut.